NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland heeft de verdediging van de Krim sterk opgeschroefd. Op satellietbeelden is te zien dat er een groot netwerk van loopgraven is aangelegd. De verwachting is dat het Oekraïnse leger met een offensief de Krim probeert te heroveren. Dat moet zijn het Oekraïnse leger op de Russen probeert te heroveren. Het Schiereiland is sinds 2014 in Russische handen. ProRail is begonnen met het bergen van de ontspoorde treindelen bij Voorschoten. Een week geleden botste een goederentrein daar op een kraanvoertuig. Met een kraan worden de treindelen op het spoor en in het weiland weggehaald. Tot die werkzaamheden zijn afgerond, rijden er geen treinen tussen Den Haag en Leiden. China heeft de driedaagse militaire oefening bij Taiwan afgerond. Het leger laat weten dat het gereed is om te vechten tegen de onafhankelijkheid van Taiwan en tegen buitenlandse bemoeienis met het eiland. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten. En de explosieve opruimingsdienst heeft vannacht een tas opgeblazen die was opgevist uit een recreatieplas in Limburg. De tas werd in Asselt gevonden door een magneetvisser en bevatte bivakmutsen en mogelijk explosieven. De politie denkt dat het materiaal werd gebruikt door plofkrakers. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Een hele goede middag. Fijn dat u luistert naar het economieprogramma op NPO Radio 1. Ja, wat hebben de kredietcrisis, de bankencrisis van de laatste maanden en de opkomst van cryptogeld met elkaar gemeen? Nou, dat is één bepalend element en dat is vertrouwen. Beleggers verliezen hun vertrouwen. The machines broke down. Fear came back into the market in a very big way. There has been a widespread loss of confidence and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. Ja, maar waar bestaat dat vertrouwen eigenlijk uit? En waarom verdwijnt het vertrouwen op de financiële markten soms zo plotseling? En hoe keert het dan vervolgens weer terug? Geld of je leven? Over dat vertrouwen. Ik kan niet garanderen dat het de laatste keer is dat ik het woord heb uitgesproken. Het vertrouwen in de economie ga ik het komende half uur praten met twee gasten die vol vertrouwen, denk ik, naar de studio zijn gekomen. Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben u vaker gezien de afgelopen tijd hier met de bankencrisis. Van harte welkom op deze tweede paasdag. Dank. En Simon Lelieveld, bij de Nederlandse Bank gewerkt. Hoofd toezicht bij de Nederlandse Vereniging van Banken volgens mij. Tegenwoordig zelfstandig adviseur op het gebied van financiële regelgeving. Initiatiefnemer van Digitaal Museum Financieel Erfgoed. Kortom, heel financieel palet. Ook van harte welkom. Goedemiddag. Bedankt. Fijn dat jullie daar allebei zijn. Ik dacht, de tweede paasdag is een mooi moment om voor wat bezinning op die financiële wereld. Is dat nodig, meneer Boot, dat we er even tijd voor inruimen en er op die manier naar kijken? Ja, kijk, ik ben hier gekomen, hè, tweede paasdag, dus dat moet dan wel. Hè? Nee, zeker. Je had ook heel veel andere dingen kunnen doen, inderdaad. Precies. Vol vertrouwen naar de meubelboulevard of zo? Nou ja, ik heb geen meubels nodig. Dus in zoverre was dat alternatief veel snel van tafel. Hoe wij de maatschappij inrichten, want zo zie ik de financiële sector, heeft zo'n grote invloed op de maatschappij. Hoe wij de maatschappij inrichten is onvoorstelbaar belangrijk. En dat speelt bij mij altijd door mijn hoofd. Hè. Waar het uiteindelijk om gaat, hè, is hoe wij met elkaar omgaan. Ja. En wat ik dan de echte economie noem. En de echte economie is waar we dingen maken, dingen voor elkaar doen, et cetera. En dan heb je een financiële sector die dat eigenlijk moet helpen accommoderen. Ja. Van geld kun je niet eten. Ja. Dus hoe kan die echte economie beter functioneren? En daar zie je dat die financiële economie zo'n groot gewicht heeft gekregen. En we er zo van afhankelijk zijn geworden. Ja. Dat het minste of geringste, zou ik bijna zeggen, bericht leidt tot allemaal kuddegedrag en onzekerheid over die financiële economie. Ja. Die vervolgens een soort kleffe deken over de echte economie is. Waardoor we opeens daar alleen nog maar over aan het praten zijn. Ja. Terwijl het uiteindelijk over de echte economie gaat. U beschrijft het zo prachtig. Daar kunnen we volgens mij nu al niets aan toevoegen, Simon Lelieveld. Ofwel, want de actualiteit van de afgelopen weken is dat het onrustig is in die financiële wereld. Ja. Ja. Het woord vertrouwen komt daar ook telkens bij om de hoek kijken. Ja. Waarom is dat zo'n toverwoord? Het is zo'n toverwoord omdat vertrouwen eigenlijk volstrekt niet te begrijpen is. Het is een combinatie van sociale verhoudingen, dus vertrouwen tussen mensen, en wat we daarover hebben afgesproken. Dus eigenlijk wat er in rechtspraak geborgd is. Ja. Dus wij kunnen elkaar vertrouwen, omdat als jij straks iets van mij had uit mijn tas, kan ik uiteindelijk naar de rechter en dan zeggen, ja, ik wil mijn paaseitje terug, wat hij van me gepakt heeft, zeg maar. Hè. En je bouwt vertrouwen met elkaar in een sociaal systeem. Ja. En de samenleving is een heel complex sociaal systeem met allerlei lagen daarin. Ik ben benieuwd, dus dat, want wat ik al zei, heeft bij de Nederlandse Bank gewerkt, bij de Nederlandse Vereniging voor Banken, dus u bent veel met die banken bezig geweest. Is dat iets waar je, als je bij de Nederlandse Bank werkt, waar je dan bij de koffieautomaat met elkaar over praat? Of gaat het dan vooral over de rode en groene vakjes en de cijfertjes in de Excel-sheets? Nou, in dit geval wel, maar dat is wel weer, ik denk zo'n beetje 20 jaar geleden. 20 jaar geleden was er een eerste vorm van elektronisch geld in opkomst. E-cash, een soort internetgeld. En er werd toen een club van centrale bankiers, ik was toen een stukje jonger. Dus jonge honden werden bij elkaar in een hok gezet met wat grijze duiven, zeg maar, om ze te onderzoeken van wat is dat nou? En is dat nou gevaarlijk, dat elektronisch geld? Toen gingen we de risico's op een rij zetten. En de veiligheidsrisico's. Dus ik steek mijn vinger op. Ik zeg, jongens, we hebben het internet. Ik heb nog een risico voor jullie. En we hebben het nu over 20 jaar geleden. Ja. Ik zeg van, ja, er is het risico dat een partij gaat omvallen. Niet omdat de veiligheid verkeerd is, want we hadden allemaal soorten schemes, we hadden allerlei systemen doorgelicht. Nou, het zag er prima uit. Ik zei, ja, maar er is ook nog het risico dat mensen denken dat het niet veilig is. Wij weten dat het veilig is. We kijken aan de binnenkant van die systemen. Maar stel dat je aan de buitenkant denkt dat het niet veilig is, zouden we niet ook het risico moeten opnemen dat het onterecht bankrun vanwege een veiligheidsprobleem. Nou, dat, toen werd ik een beetje de zaal uitgelachen. Door al die bankiers zeiden, nee, dat is geen sprake van. Dus de bank is goed, maar er is dan een bankrun terwijl er geen reden voor is. Dus ja, dat is mijn risico. Nee, dat kan niet. Dus dat werd toen weggeserveerd. En eigenlijk, als je nu 20 jaar verder spoelt met alle sociale media, dan zie je, dat toch zich materialiseert. U was een soort profeet bij de Nederlandse Bank eigenlijk. Nou, het is heel belangrijk om te onderkennen dat binnen centrale banken wereldwijd dus denktanks zitten die juist in alle vrijheid, in alle breedte dit soort dingen onderzoeken. Dus dat is denk ik de kracht van die instituties. Gek genoeg los van de feiten eigenlijk, wat u dan zegt. Want het gaat niet zozeer om of het waar is, maar het gaat om hoe er van buiten naar gekeken wordt. Stel je voor dat iedereen dat doet, wat gebeurt er dan? Ja. En daarom is het ook interessant, want minister van Financiën, in ons geval minister Kaag en premier Rutte, krijgen dan ook vragen over dat vertrouwen. Hoe wordt er gekeken naar die financiële sector? Die zeiden onlangs het volgende over de bankencrisis in Amerika en Zwitserland. Ik wil ook zeggen, laten we voorzichtig blijven, heel waakzaam. Alle contacten lopen ontzettend goed op alle niveaus. Ook de banken met financiën, de banken met de toezichthouder, Nederlandse Bank. Ook op Europees niveau, dus iedereen is heel alert. En dat is denk ik ook anders dan 2008. Dat zijn allemaal zaken waardoor Nederland en Europa vertrouwen kan hebben in zijn bank en ook in het bankentoezicht. Ja, Nederland en Europa staan er verreweg veel beter voor dan Amerika, hoorden we keer op keer meneer Boot. Wat kan je anders zeggen dan dit als politicus? Niets. Je kunt niets anders zeggen. En het kenmerk natuurlijk van elke periode met financiële onrust is dat beleidsmakers en ook bankiers zeggen dat er geen probleem is. En juist door dat te zeggen, ook al hebben ze gelijk, zetten ze aandacht op het feit dat ze niks anders kunnen zeggen en dat er misschien wel een probleem is. Ja. En dat zie je dus elke keer. Hè, op het moment dat een bank, je zag het nu ook, hè, op het moment dat banken te maken hebben met heel veel geld wat wegstroomt. Hè, wegstroomt dus dat mensen hun geld ophalen bij die bank en ergens anders neerzetten. En dan wordt meteen door die bankiers wordt gezegd, ja, maar dat is geen probleem. Eigenlijk valt het ook wel mee wat er gebeurt, dat wordt gezegd. En op zichzelf is dat, hoe dat overkomt, is afhankelijk van de omstandigheden. En Simon had het net over vertrouwen, wat is het? Jij hebt het over percepties, hè? Het is perceptie. Ja, er is een fundament onder vertrouwen, ongetwijfeld, maar ook percepties. En percepties kunnen ook zelfvervulling zijn. En zelfvervulling zijn dat het op het moment dat er geen probleem is, maar de perceptie is dat er een probleem is, dat de acties die wij ondernemen op basis van onze perceptie van dat er een probleem is, dat het probleem creëert. En dat is bijvoorbeeld dat wij, naar aanleiding bijvoorbeeld van deze opmerkingen van Kaag of Rutte, dat we zeggen, nou, waarschijnlijk is er wel een probleem. Want anders waren ze niet op de televisie, hadden ze dat niet gezegd. En we gaan dus maar voor de zekerheid ons geld weghalen. Ja, want dat hebben we gezien. Uit cijfers van de ECB, de Europese Centrale Bank, blijkt dat er in februari voor een recordbedrag aan geld is weggehaald bij de banken, de Europese klanten. Ruim 71 miljard. Dat is het hoogste bedrag sinds 1997, sinds ze dit zijn gaan bijhouden. Wat zegt dat, Simon Ledenveld? Als je die cijfers bekijkt, dan zie je dat 2/3 eigenlijk in de professionele markt is weggehaald. En 1/3, 20 miljoen in de... 20 miljard. Miljard, sorry. Ja. Ja, we moeten even een paar nullies erbij zetten op deze paasdag. Het gaat niet om de feiten, het gaat om vertrouwen. Nou, het gaat om 1/3 van de... miljardje meer of minder. Het gaat om 1/3 van dat bedrag zit in de consumentensfeer. En daar is dan toch ook weer een flink stuk teruggevloeid naar varianten van spaarrekeningen. Dus ik plaats het tegen twee achtergronden. Ten eerste, de rente is de afgelopen periode van november tot nu van 1,5 naar 3% gegaan. Nou, en iedereen is natuurlijk voor 0,5% meer naar iSafe gegaan en naar DSB. Dus je ziet dat gelden van betaalrekeningen, de rentegevoeligheid in de markt is weer terug. Dus mensen schuiven hun geld naar plekken waar rente te vinden is. Tegelijkertijd zie je in Amerika een paar banken omvallen. En dan zie je het merkwaardige dat ondanks alle toezichthoudersdruk die bitcoinprijs redelijk hoog blijft. Je zou verwachten dat die naar beneden gaat, maar je ziet dat eigenlijk als een soort veilige haven fungeren van onzekerheid. Dus ik zie mensen gaan voor de rente. Een renteverschuiving zie ik tegelijkertijd met een stukje angst vanwege omvallende banken. En die twee, denk ik misschien nog met wat meer dingen in het potje. Ik weet niet of Arnoud er nog een paar bij in de soep wil gooien. Maar het is altijd heel moeilijk om dat te duiden. Maar dit zijn de twee dingen die ik zie. Oké. En even, kom zo bij jou aan de boot. Maar eventjes nog over die uitspraken van Rutte en Kaag, die we zojuist hoorden, Simon Ledenveld. Is dat inderdaad wat je moet doen als politicus, dit soort dingen zeggen? Nou, ik ben het niet eens met Kaag dat ze zegt van in 2008 was het anders. Dat is echt onzin. Je moet je voorstellen dat, zeker als je naar de centrale banken kijkt, de centrale banken, de hoeders van de monetaire stabiliteit, die hebben eigenlijk in de jaren 30 vorige eeuw een instelling opgezet, de Bank for International Settlements, om ongeacht het wanbeleid van regeringen te zorgen dat er monetaire stabiliteit kwam. En binnen die sfeer zijn ontzettend veel en intensieve netwerken. En ook binnen Nederland zijn onze netwerken heel sterk ontwikkeld. Dus men weet elkaar drommels goed te vinden. Mm-hmm. Het instrumentarium is misschien anders, maar ja, we weten elkaar goed te vinden. Dus daarin vond ik haar een beetje, vond je dat geruststellend? Omdat eigenlijk verwezen, en jij eigenlijk ook, naar een instrumentarium, wat werkte in de wereld toen alles vast zat. En toen we met de meest ingewikkelde wijze met elkaar moesten communiceren. Nu kunnen we in een seconde ons geld verplaatsen. In een seconde hebben we binnen onze eigen sociale bubbel, sociale mediabubbel, iedereen gemobiliseerd. Ja. Dus eigenlijk zijn we aan het verwijzen, Bank International Settlement, wat je noemt, het netwerk van centrale bankiers. Je bent aan het verwijzen naar een systeem wat geweldig paste bij de wereld voor informatietechnologie, voor het internet. En in de snelle wereld van vandaag loopt iedereen achter de feiten aan. Maar dat is om een andere reden, denk ik. Ik denk dat de reden dat ik met Kaag niks heb, is dat de grondlaag van vertrouwen wordt gevormd door de rechtsstaat. Dat vind je terug in een heel mooi oud proefschrift van Herman Vrijda. Die schrijft daar dingen over. En wat je kan zien is dat het maakt eigenlijk niet meer zo heel veel uit wat je zegt als politicus. Je wordt niet geloofd. Want als je zegt ik ga de toeslagenherstel in orde maken, gebeurt dat 2 jaar lang niet. Als je zegt ik ga met stikstof aan de slag of je krijgt aan de broek van de rechter, dan gebeurt dat niet. En in dat proefschrift van Vrijda over geld, vertrouwen en waarom is geld geld in de financiële sector, zegt hij, geld is geld omdat het ingebed is in een rechtsstaat, waarin de overheid gehouden is zich naar dezelfde normen te gedragen als de burgers. En je dus de overheid kunt vertrouwen. En een overheid die dat vertrouwen aan het verliezen is, wat op dit moment eigenlijk op een aantal vlakken gebeurt. Ja, kijk, weet je, als een Hoekstra in een Tweede Kamer zegt nee hoor, of een Eerste Kamer, een bepaalde wet gaat dat effect niet hebben, terwijl we weten uit WOP-stukken dat die dat effect wel heeft, dat het heel veel kost. Als je keer op keer kunt zien dat die rechtsstaat en de grondrechten van de mens in het geding zijn, als de Belastingdienst boetes krijgt vanwege de kinderslagtoeslagaffaire, vanwege het discrimineren van mensen. Dus de overheid schendt grondrechten van de mensen. Maar Simon, even luisteren. Denk natuurlijk Herman Vrijda. Wie was dat ook alweer? Nou, Herman Vrijda was een belangrijk econoom in 1914. Lang geleden promoveerde hij op de theorie van het geld en het Nederlandse geldwezen. Ja. In 1921 werd hij de eerste hoogleraar, volgens mij hoogleraar sociale economie aan de Universiteit van Amsterdam. U zegt, Simon Ledenveld, hij verbindt het vertrouwen in het financiële stelsel aan vertrouwen in de politiek, legt u net uit. Kijk even naar u, meneer Boot. Is dat een link die we kunnen leggen? Want dan gaan we opeens hard van economie naar politiek. Ja, kijk, die leg ik absoluut niet. Absoluut niet. De problemen in de financiële sector hebben niets te maken met een toeslagenaffaire. Hebben niets te maken met vertrouwen in de politiek. Dus hier dat gooi ik echt ver van me. Kijk, iedereen geld wat uitgegeven wordt door de overheid, ja, wat gegarandeerd is door de overheid, dat geld wordt vertrouwd. Mm-hmm. Dat geld wordt vertrouwd. De Nederlandse overheid wordt vertrouwd door de burger. Geld is... Er is niemand die zijn biljetje van 50 euro aan het verbranden is, omdat hij zegt dat is niks meer. Iedereen weet dat dat 50 euro is. Dus er is geen onzekerheid. Er is absoluut geen onzekerheid over de waarde van geld. Op het moment dat je naar crypto's gaat, een willekeurig verzonnen munt, die op een of andere reden waardevol zou moeten zijn, maar waar geen overheid achter zit en dus ook geen belastingbetaler achter zit. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de backstop van geld. De backstop van geld is dat er een belastingbetaler achter zit. De backstop van een bank is ons geld wat we op de bank hebben staan, wat we ook geld noemen, terwijl het een tegoed op de bank is. Ja. Wij noemen het geld omdat het gegarandeerd is. De belastingbetaler zit er linksom of rechtsom zit erachter. Daar hebben wij in wezen vertrouwen in. Absoluut. Dus ik leg geen enkele link met wantrouwen richting overheid in het algemeen. Ben ik nog even benieuwd naar, even kom zo bij u terug, meneer Bootman, Simon Heerveld. Waarom noemt u dat wel als link? Nou, deze theorie die is zeg maar 100 jaar geleden door Vrijda in dat proefschrift volledig doorgezaagd. Dus ik zou haast zeggen, laten we met z'n allen dat proefschrift van Vrijda leveren. Want de staatsrechtelijke theorie van geld, het is een beetje de knap theorie. Dat was iemand die in zijn promotiecommissie zat ook. Hij legt heel netjes uit in dat proefschrift waarom die redenering, het komt van de overheid, dus het is te vertrouwen vanwege het gegeven dat het door de overheid wordt uitgegeven. Hij zegt daaronder schuilt dat die overheid een rechtsstaat is. En als die overheid dat niet is, dan maakt dat overheid het uitgeeft niet erg, want de Russische roebel is echt minder waard dan de VS-dollar in Rusland. En dat laat exact dat verhaal zien. Dus wat maakt Nederland die theorie? Want je haalt echt die theorie van Knap aan, die door hem dus heel netjes wordt gedemonteerd. En eventjes, hij legt een nieuwe theorie daarnaast. Eventjes de vraag van meneer Boot. Als ik hem zelf even in mag vullen, dat treft mij wel. Dat u zegt, meneer Boot, een briefje van 50 euro. Meneer Leveld, verbrandt niemand, want het is er altijd 50 euro. Ik zou ook nooit een briefje van 50 euro verbranden. Ja, mag ik daar één toelichting bij geven? Waarom vertrouwen wij dat briefje van 50 gulden? Waarom vertrouwen wij dat briefje van 50 euro van Nederland en niet van Argentinië? Omdat het buiten elke vraag staat of Nederland goed is voor zijn geld, mm-hmm, en of wij eigendomsrechten respecteren. En eigendomsrechten zijn in de moderne economie van de afgelopen 60 jaar zijn het cruciale element wat economieën sterk maakt. Het respecteren van eigendomsrechten. Dus we kunnen wel teruggaan naar een willekeurig proefschrift van 1914. Er zijn duizenden proefschriften geschreven. Het rechtssysteem met het respecteren van eigendomsrechten is wat blijkt cruciaal te zijn. Zullen we daarom doorgaan? Want hoe zit het met de eigendomsrechten van de mensen die kindertoeslag hebben gekregen? Eventjes naar de basisvraag, denk ik. Meneer Lelieveld, kunnen we vertrouwen hebben in dat die 50 euro 50 euro is? Dat ligt eraan. Er zijn twee pijlers onder een samenleving. Dat is het rechtssysteem, dus is recht recht. En dat is het monetaire beleid en de kwaliteit van de economie en de samenleving, de ruilverhouding. Dus wat is de, zeg maar, de financiële machinerie die leidt tot wisselkoers en stabiliteit. Dus je hebt de stabiliteit in financiële zin en de stabiliteit in juridische zin, die samen de twee benen vormen waarmee we het vertrouwen maken waar alle andere regels en regelgeving, dus de reële economie en de financiële economie, op gebaseerd zijn. Ja. We praten zo verder, heren. Geld of je leven. Want u luistert daar natuurlijk naar Geld of Je Leven, het economieprogramma op NPO Radio 1. En ik heb het met, als u later bent ingeschakeld, met hoogleraar financiële markten Arnoud Boot en met voormalig bankier en voormalig toezichthouder Simon Lelieveld over het thema vertrouwen. Voordat we, heren, naar de vraag toe gaan van wat zijn de alternatieven en wat zou er anders moeten? Dan toch nog even de vraag, reizend uit de kwestie van net. Wat is er dan mis met het vertrouwen momenteel, meneer Boot, in ons land, in het financiële systeem? Volgens u. Kijk, wat er mis is in het financieel systeem is dat een financieel systeem vereist ankers, vereist vaste punten. Er zijn ook hele mooie analogieën. Hè? Wat was Bretton Woods? Bretton Woods was einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat de landen bij elkaar kwamen. Om eigenlijk de financieel-monetaire verhoudingen van na de Tweede Wereldoorlog om die vorm te geven. Belangrijke anker van de dollar. Dat had te maken met dat de handel tussen landen, de valuta's, maar ook het financieel systeem. Want er is ook het IMF uit voortgekomen en de Wereldbank uit voortgekomen. Dus we hebben getracht toen, even als één voorbeeld van historische analogie, om een aantal vaste punten te creëren hoe wij dat financieel monetair systeem vormgeven. En wat je daarna hebt gezien, en de recente geschiedenis, is, ik breng het voornamelijk terug tot informatietechnologie. Het feit dat alles heel snel kan gebeuren. Vrij verkeer van kapitaal. Het geld kan de wereld overschieten. Er is geen systeem wat gebaseerd is op, oorspronkelijk op vaste punten, waar je naar kon kijken. Ja. De wenkbrauw van de gouverneur van de Centrale Bank van Engeland werd gezien als het belangrijkste stabiliteitsinstrument in Engeland. Want als hij zijn wenkbrauw naar boven deed, schoot iedereen in de houding. Nou, wat doen bedrijven tegenwoordig en banken tegenwoordig? Als je het te moeilijk deed, wat was de houding van ABN AMRO voor de crisis? Was ons hoofdkantoor had net zo goed in Chicago kunnen staan. Van toezichthouder doen niet zo moeilijk. ING, voor de financiële crisis van 2008-2009... deed haar laatste kwartaalreportage in Londen. Zij behoorde tot de wereld en niet meer als onderdeel van het ankeren van het Nederlandse toezicht. Dus we zijn losgeslagen. Alles kan alle kanten opflitsen. En in die wereld heb je een heel ander instrumentarium nodig en is verwijzen naar vertrouwen eigenlijk naïef. Want inderdaad, daarbij Silicon Valley Bank die omviel. Dat was geloof ik de eerste bankrun die door social media was gecreëerd. En daarin is het eigenlijk, als ik het samenvat, Simon Lelieveld, is het financiële systeem zo sterk als de zwakste schakel wereldwijd inmiddels? Want als er in Argentinië iets gebeurt, heeft dat effect op onze banken hier, bij wijze van spreken. Maar was niet Lakenman eigenlijk ook al op zijn manier Pieter Lakenman die opriep om die geld weg te halen bij DSB destijds? Dat was een variant van hetzelfde. Je hebt smaakverschillen daarin, welke sociale media neemt. Ik vind het heel boeiend dat ik als opgeleid in informatietechnologie niet zo wakker ligt van het informatietechnische argument en juist kijken naar de juridische kaders, terwijl jij vanuit je economische invalshoek naar de informatietechniek kijkt. Hebben we dus eigenlijk alle twee buiten ons eigen vakgebied kijken naar bewegingen die invloed hebben. Maar misschien is dat ook wat je het meest vreest. Maar goed, zijn we zo sterk als de zwakste schakel? Nou, wat aan elkaar geknoopt zit? Er is een grote onderlinge afhankelijkheid. Dus er zijn een paar parallellen als je kijkt naar de crisis. Een van de parallellen is dat mensen heel graag op zoek zijn naar rendement. En dat geld snel op zoek gaat naar rendement. Dus dat is een element wat je ziet. Er is snelle informatietechnologie, dat klopt. En het is ook zo dat er een soort bewustwording van risico's is. Credit Suisse was in zekere zin bekend dat het allemaal niet klopte. Griekenland was bekend dat het misschien niet in orde was, maar de aandacht voor dat risico was er niet. Dus soms bestaan risico's er. En door een speling van de publiciteit komt het risico in het vizier. En dan gaat iedereen opeens kijken en zegt ze, hey, maar die rentemismatch bij heel veel andere banken in Amerika is ook niet goed. En dan worden mensen ongerust. Ja. Dus dan is er eigenlijk al langer iets aan de hand. Maar is de aandacht van de samenleving erop gekomen? En dan gaan we opeens kijken. Dus onze risicosensitiviteit, we zien opeens de risico's plotseling wel. Terwijl we ze eerst liepen we eraan voorbij. Dus dat is ook een factor. Kunnen we in 3 minuten dit dalende vertrouwen oplossen, heren? Want dat hebben we nog. Arnoud Boot, wat moet er anders? Betekent dat het gewoon verwijzen naar vertrouwen, wat je in het verleden kon doen, dat naïef is. Dat kan helemaal niet. Maar moeten we stoppen met banken? Moeten we los van banken? Nee, het is geen kwestie van stoppen. Want je hebt natuurlijk een banken, financieel systeem nodig. Hè? Waar je wil dat financiële resources gaan naar waar de echte opportunities zijn in de economie, dat daar geïnvesteerd kan worden. Mensen die geld over hebben, dat geld terechtkomt, waar de goede opportunities zijn. En dat is een van de belangrijke taken van het financieel systeem, waar banken onderdeel van zijn. Maar je moet je realiseren dat in een wereld die zo snel geworden is, hè, wat Simon aangeeft, zo snel. Je kunt ook heel snel mensen mobiliseren, binnen de kortste keer mobiliseren. In die wereld van snelheid, daar kun je een aantal dingen niet meer veroorloven. Zoals? Als je van Mars naar de aarde zou kijken en je zou zien dat banken gefinancierd zijn met direct opvraagbaar geld als hun belangrijkste financieringsbron, direct opvraagbaar. Stel je voor dat je het bij Philips deed. De eerste gerucht over problemen met slapen, met dat slaapinstrument. Slaapapneu, ja. Ja, wie weet hoe ze heten. Het eerste probleem zou betekenen dat iedereen bij Philips zijn geld terug gaat vragen. En Philips meteen failliet is. Dat kan niet. Dus je kunt je vermogens, je investering in Philips als belegger, die kan ik aan Simon verkopen en dan hopen dat hij er nog iets voor over heeft. Maar ik kan niet mijn geld terugvragen. Dus de afhankelijkheid van direct opvraagbaar geld, ik denk dat we dat nu geleerd hebben in deze crisis. Mm-hmm. Of het nou verzekerd is of niet verzekerd is, de afhankelijkheid is een ongelooflijk groot risico. En dus wat moet de bank kort gezegd anders doen? Nou, betekent dat als een bank zich meer zou gaan financieren als Philips, het snel weghalen van geld dus überhaupt niet mogelijk is. En die versterkende effecten van ik zie wat Simon net aangeeft, ik zie ergens anders ook een vergelijkbaar probleem, ik ga mijn geld alvast bij die andere bank ook weghalen. Ja. En die olievlekwerking, die zou dan navenant minder worden. Dus dit is één aspect van waar je kunt zeggen, iets wat de toezichthouders nog niet hebben onderkend, want die hebben nog het heilige vertrouwen in met name verzekerde depositors, verzekerde spaargelden. Mm-hmm. Ik denk dat we hier gezien hebben dat de snelheid waarmee dat kan verschuiven en ook een andere besteding kan zoeken, dermate is dat het financieel systeem dat niet houdt. Eens, Simon Lelieveld? Nou ja, Arnoud, jij schetst eigenlijk een hele uitzending over vertrouwen hebben we nog tekort. Maar. Oké, de overheid, dus de tweede etage van ons gebouw, de financiële sector, aanpakken zoals Arnoud het zegt. De fundering, de rechtsstaat, aanpakken op een andere manier. Als we zeggen, afspraak is afspraak. Als iemand in een regeerakkoord stapt en zegt, ik ga me houden aan die afspraak, en vervolgens zegt, ik ga het heronderhandelen, ik ga er ook niet naar mijn hypotheekboer en zeg, goed nieuws, ik zie BBB heeft gewonnen, mag ik mijn hypotheekrente heronderhandelen? Zo werkt het niet. Als de politiek niet het goede voorbeeld geeft, dan gaat ons vertrouwen in de fundamenten kapot. En daar moeten we over nadenken, want geld is altijd ook politiek. Razend interessant, heren. En we zijn eigenlijk nog lang niet uitgepraat, maar het moet wel. Dank Arnoud Boot, dank Simon Lelieveld voor jullie komst op deze tweede paasdag naar de Hilversumse studio. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Vol vertrouwen gaan we zo naar een vandaag luisteren. Met Suzanne Bosman, onder andere over uitgelekte Pentagon-documenten. Dat zometeen. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Wordt deze dagen een hoop beweerd door de heren en dames politici. Maar klopt het ook wat ze zeggen en beloven? Zeker, ja. Misschien of is dat zeker? Nee, is zeker zo. De vragen bij het nieuws. Wat kun je doen om je veiliger te laten voelen in deze stad? De vraag hoe verder. Je kunt wel zeggen van hoe is het gekomen? De feiten liggen er. Dus de vraag is hoe verder. Wat willen we nou met z'n allen? En hoe gaan we daarmee om? Wat vindt u? Ik denk dat we daar heel goed over na moeten denken. Gaat dat echt gebeuren? Ja, dus wat zij zegt, zegt u. En omgekeerd ook. Absoluut. Echt waar? Ja. De vragen. Wat is jou verder opgevallen in de uitkomsten? En de antwoorden. Dat is een van de vragen die deze week wordt gesteld. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Hallo, mijn naam is Rink Huizinga. Ik ben pluimveehouder voor Albert Heijn. En ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter voor natuur en boerproducten help je mee om de CO2-uitstoot te verlagen en het dierenwelzijn te verbeteren. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? SD Works, Works. SD Works, HR, salaris en wielrennen. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.